พึงพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีเพื่อฟังธรรมการฟังธรรมมันก็เป็นการฝึกฝนอบรมจิตส่วนหนึ่งถ้าผู้ฟังโดยเคารพในขณะที่ฟังอยู่นี่ก็ตั้งสติสำรวมจิตให้อยู่ภายในอย่าให้มันส่งออกไปข้างนอกสติให้เข้าไปควบคุมจิตอยู่ภายในอย่าระลึกไปทางอื่นคอยฟังแล้วก็พิจารณาตามธรรมะที่ท่านแสดงไปเมื่อเราพิจารณาตามไปอย่างนั้นสิ่งใดที่เราไม่เคยคิดไม่เคยรู้มาแต่ก่อนเมื่อท่านแสดงไปมันก็รู้ทราบซึ้งในใจว่าเรื่องนี้เราไม่เคยได้คิดเราไม่เคยได้รู้มาเลยวันนี้ก็มาคิดได้รู้ได้ขึ้นมาเมื่อได้ฟังคำสอนไปนี่มันก็จะเกิดความปีติอิ่มใจขึ้นมาเหมือนอย่างบุคคลที่ไปขุดหาแร่ทองคำแร่เงินหรือหาแก้วแหวนของมีค่าต่างๆหมดนั่นแหละเวลาลงมือขุดไปทีแรกมันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปแหละแต่อดทนเชื่อมั่นในใจว่าคงมีของมีค่าอยู่ใต้ดินนี่ลงไปนี่หรือว่าใต้หินลงไปเนี่ยเมื่อมีความเชื่อมั่นอย่างนี้ก็อดทนขุดลงไปเจาะลงไปพอไปเจอแก้วหรือว่าไปเจอทองคำธรรมชาติเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ดีอกดีใจความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็หายนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้ฟังธรรมเมื่อพิจารณาตามไปความรู้ความเห็นอันแปลกประหลาดเกิดขึ้นในใจซึ่งไม่เคยรู้มาแต่ก่อนอย่างนี้ก็ทำให้จิตใจเบิกบานผ่องใสก็ชั้นนั้นแหละเหมือนอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะอิดังโคปนาภิกขเวดุขังอริยสัจจังคือว่าความทุกข์อันเป็นธรรมของจริงเหล่านี้นะซึ่งพระองค์ไม่เคยรู้มาแต่ก่อนบัดนี้ก็มารู้ขึ้นมาแล้วนี่แหละรู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์จริงความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์จริงความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์จริงความได้พบหาสมาคมกับบุคคลอันเป็นที่ไม่พออกพอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์ทุกข์รอบยอดก็คืออุปทานขันธ์ทั้ง5การที่จิตใจไปเข้าไปยึดมั่นในขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเป็นทุกข์รวบยอดเลยบรรดาทุกข์ทั้งหลายแล้วมันรวมอยู่ที่ใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นี่ทั้งนั้นเลยบัดนี้ถ้าว่าใจไม่ยึดมั่นในขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วไอ้ทุกข์อย่างอื่นมันก็คลายออกไปตามกันเป็นงั้นเช่นทุกข์เกิดจากความรักก็ดีความชังก็ดีความโกรธต่างๆหมู่นี้นะความผิดหวังต่างๆหมู่นี้มันก็เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้เพราะอะไรนะมันจึงเบาบางไปอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อจิตใจนี่มันปลงมันวางขันห้าได้ลงไปไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วอย่างนี้นะมันมองเห็นขันธ์5ที่ตนอาศัยอยู่นี่ มีสภาพเป็นอย่างไรแล้วก็มองเห็นขันห้าของผู้อื่นนั่นก็มีสภาพเหมือนกันไม่แตกต่างอะไรกันเลยถ้าหากว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อขันห้าของผู้อื่นเช่นเดียวกันก็เมื่อทำสิ่งใดแสวงหาต้องการสิ่งใดแสวงหาสิ่งใดเมื่อมันไม่ได้สมหวังแล้วมันก็พิจารณาเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงดูแต่ขันธ์ห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่มันก็ยังไม่เที่ยงแล้ววันนี้จะให้สิ่งอื่นนั่นมันเที่ยงได้อย่างไรอ่ะมันก็ย่อมมีความเกิดขึ้นแปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันรู้เห็นอย่างนี้แล้วจึงไม่เดือดร้อนการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเข้าของลาภยศอันใดเมื่อได้สมหวังก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาเกินไปเมื่อผิดหวังไม่ได้ลาภได้ยศไม่ได้เงินได้ทองตามที่ต้องการก็ไม่เสียใจก็เพราะของไม่เที่ยงแล้วจะให้มันได้สมหวังทุกเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการมาแต่ไหนล่ะมันเป็นของไม่เที่ยงนี้บางทีมันก็ได้มาบางทีมันก็ไม่ได้สมหวังไอ้อย่างนี้มันเป็นโลกธรรมดานี่แต่เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงไม่มีทุกข์บ่นี่จิตใจอันนี้นะนั่นแหละเรียกว่าข้อสำคัญยังว่ามาพยายามพิจารณาเห็นแจ้งในขันธ์ห้านี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วก็พยายามปรงพยายามวางมันไปเรื่อยๆพยายามสอนใจนี่เสมอไปให้มันมีสติรู้อยู่เสมอว่าจิตนี้ไม่ได้ถือมั่นว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนให้มันรู้มันเห็นอยู่งี้ติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะไปรู้เอาแต่เวลานั่งภาวนาพิจารณาอยู่เท่านั้นอันนั้นยังห่างมากอันนั้นนะมันยังไม่พ้นจากความหลงจำเป็นเราต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้ติดต่อเลื้อยไปอยู่ในใจนั่นนะพอกำหนดพิจารณาเวลาไหนก็เห็นแจ้งขึ้นเวลานั้นถ้าอย่างนี้แล้วนี่มันก็ไม่ได้เสียใจดีใจเศร้าโศกโกรธแค้นขุ่นเคืองกับบุคคลก็ดีสัตว์ก็ดีหรือว่าสิ่งใดก็ดีมันก็ไม่ละไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยไม่เดือดร้อนด้วยความเสียใจดีใจเศร้าโศกพวกนี้นะไม่มีอยู่ในใจของผู้นั้นนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าการมาพิจารณาขันธ์ห้านี่จึงเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี่ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์เจ้าทรงตรัสว่าตัณหาอุปทานแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากก็อยากให้ร่างกายอันนี้แหละมันสมบูรณ์พูนสุขอยากให้ร่างกายนี่มันเที่ยงมันยั่งยืนไม่อยากให้มันแก่เจ็บตายง่ายๆก็ดิ้นรนแสวงหาปัจจัยทั้งสี่นั้นมาบำรุงหล่อเลี้ยงมันสร้างบ้านหลังใหญ่ให้อยู่อาศัยมีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายให้ตามยุคตามสมัยอย่างนี้แหละความอยากของจิตใจนี่นะก็เพราะมันมาหวงขันห้าอันนี้อย่างรุนแรงนะมันไม่ต้องการยังไงขันห้านี่มันแปรปรวนแตกดับไปง่ายๆการดิ้นรนแสวงหาปัจจัยมาบำรุงขันห้านี่นะเมื่อมันแสวงหาไม่ได้โดยทางสุจริตแล้วมันก็แสวงหาเอาในทางสุจริตเพราะว่าตัณหามันหนุนหลังนี่มันให้อยากอยู่อย่างนั้นนะยับยั้งความอยากนี่ลงไม่ได้เลย มีแต่สร้างความอยากให้เกิดขึ้นในใจนี่ทวีคูณยิ่งขึ้นไปนั่นมันถึงได้ทำบาปคนเรานะนี่บุคคลผู้ที่ทำบาปอยู่ในโลกนี่มันก็ล้วนแต่ไม่ได้พิจารณาขันธ์ห้าให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ทั้งนั้นแหละมันสำคัญว่าขันธ์ห้านี่เป็นของตัวของตนจริงจังแล้วถึงได้ไปทำบาปนานาประการแล้วก็จึงได้สะสมความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทต่างๆให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจนี่ก็เพราะไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้าไม่ปรงไม่วางขันธ์ห้านี่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วหวงแหนมันไม่ยอมให้ใครมาด่าว่าตีเตียนดูถูกดูหมิ่นอะไรต่ออะไรเลยถ้าใครมาดูถูกดูหมิ่นด่าว่าเสียดแทงเข้าไปอย่างนี้โหเจ็บใจหลายนั่นแหละแสดงถึงความหวงเห็นในขันห้านี่นะใจมันไม่ได้ปรงได้วางแม้แต่น้อยเดียวอ่ะเนี่ยแล้วมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละถึงได้ทะเลาะวิวาทกันกระทบกระทั่งกันไม่ยอมให้อภัยซึ่งกันและกันหมู่นี้ล้วนแต่มูลเหตุมันมาจากจิตใจที่มาหลงยึดมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละไปจากนี่เองนะเหตุที่มันจะได้สร้างกิเลสต่างๆเหล่านั้นให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจนะแล้วก็เป็นเหตุได้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจนี่ต้องพิจารณาให้มันเห็นเพราะว่าขันธ์ห้านี่มีทุกคนนี้เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วมันก็มีขันธ์ห้ามีรูปหนึ่งมีนามธรรมหนึ่งเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะแต่บางคนก็ว่าโอ้ยเป็นธรรมะอันลึกซึ้งมากท่านแสดงไปนี่ไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ก็มีผู้ใดมาปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้คล้ายๆกันกับว่าหมอเอายามาให้รับประทานนี่โอ้ยมันไม่หายหรอกโรคอันนี้นะถึงแล้วมันก็จะตายอยู่แล้วก็อย่าไปกินมันเลยยาเนี่ยคล้ายๆกับอย่างนั้นแหละเรื่องมันนะอันนี้ก็เหมือนกันคนส่วนมากนะก็ฟังไปแล้วตนก็ปฏิบัติตามไม่ได้หรอกตนไม่สามารถจะรู้ได้ปฏิเสธไปเสียเลยเหมือนอย่างคนไข้ปฏิเสธไม่ยอมรับทานยาอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไม่ยอมทานยาโรคบางอย่างถ้าไม่กินยาแล้วก็มีหวังตายเลยแต่บางอย่างไม่กินยาหายก็มีอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกิเลสบางอย่างก็พอระงับไปได้บ้างโดยไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ระงับไปได้บ้างมีโยก็อาศัยการอบรมกันฝึกสอนกันตามประเพณีของผู้ดีทั้งหลายอย่างนั้นก็พอทำความดีพูดดีไปได้บ้างแต่ว่าเมื่อมีเหตุอันชั่วร้ายต่างๆกระทบกระทั่งมาเนี่ยมันทนไม่ไหวมันก็ไปสร้างกิเลสขึ้นในใจดังนั้นน่ะผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานี่จึงไม่ควรปฏิเสธในการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนานั่งเพ่งดูขันธ์ทั้งห้าอันเนี้ยให้มันรู้ให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงเนี่ยไอ้ตนเกิดมาอาศัยขันธ์ห้านี่อยู่แล้วแต่ไม่รู้เรื่องขันธ์ห้านี่มีเยอะแยะคนในโลกอันนี้นะเพราะฉะนั้นมันถึงได้เมาถึงได้หลงไปทำบาปทำความชั่วต่างๆนั่นนะเพราะว่าความชั่วความดีมันมีอยู่ในโลกนี้และก็มีอยู่กับคนเสียด้วยอย่างเช่นคนวางพวกเอ้ามันฝึกเล่นไพ่กันแล้วก็ฝึกวิธีโกงไว้บ้างแล้วฝึกเล่นทัวกรรมทัวเมื่อทำไปจนทำนี้ชำนาญแล้วก็ฝึกวิธีโกงไว้พร้อมอย่างนี้นะ หรือว่าฝึกเล่นการพนันต่างๆเนี่ยเขามีวิธีโกงกันอยู่ในนั้นเลยเมื่อมันฝึกชำนิชำนาญอย่างนั้นแล้วมันก็ไปวางแผนเนี่ยไอ้พวกกันเองนั่นแหละทีแรกตั้งวงลงไปแล้วก็เชิญเชิญมาลงกันไอ้พวกกันเองนั่นแหละก็มันลงกันเนี่ยลงกันทีแรกมันก็เล่นทำให้ผู้ลงนั่นได้ขึ้นมาบัดนี้คนที่มามุงดูอยู่กับแหมมันเกิดอยากได้ขึ้นมาแล้วพอเห็นคนต่างหน้ามาลงเข้าไปทางนี้มันเจ้ามือมันก็เล่นโกนโกงแล้ววันนี้นะพลิกล็อกไปเลยคนที่ลงไปนั่นก็มัดเงินไปเขาก็รวยไปได้เสียการพนันไปอย่างนั้นก็เสียใจวันนี้หาทางแก้คืนเล่นแล้วเล่นอีกมันก็แก้คืนไม่ได้สักทีก็มีในที่สุดก็ถึงกับล่มจมไปเมื่อเนี่ยโลกมนุษย์เราเนี่ยมันรู้จักมันฉลาดหลอกลวงกันเนี่ยฉลาดนักคนไม่มีสติปัญญาไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปถูกเขาหลอกเอาเงินเอาทองไปจนหมดเนื้อหมดตัวไปมีอยู่เยอะแยะเลยหลอกสารพัดดังนั้นน่ะผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ควรไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาฝึกจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลในคุณงามความดีต่างๆให้ได้แล้วเมื่อมันมีสติควบคุมจิตได้อยู่เนี่ยมันจะไม่หลงกลมายาหลงไอ้กิริยาอาการหลอกลวงของคนอันธพาลต่างๆในโลกนี้เลยเพราะว่ารู้แล้วนี่การพนันขันต่อต่างๆนี่เป็นทางความจิบหายใครเล่นเข้าไปแล้วไม่มีทางร่ำรวยหรอกมีแต่ทางจิบหายเมื่อรู้อย่างนี้ใครจะมาหลอกล่อยังไงมันก็ไม่เล่นด้วยไม่เอาของเสพติดได้โทษต่างๆวันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าได้เรียนรู้ได้พิจารณาเห็นโทษของมันนะเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่ออัตภาพร่างกายอันนี้มากมายอย่างที่พรรณนามาแล้วนั้นอันหมู่นี้มันก็ไม่ส่องเสพแล้วเมื่อมันรู้อย่างว่านี่แล้วนะแต่ที่บุคคลไปส่องเสพจนติดงอมแงมจนตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เลยหมู่นั้นล้วนแต่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้สงบใจพิจารณาดูของเสพติดได้โทษต่างๆพวกนี้ไม่เห็นแจ้งไม่รู้แจ้งเลยพอเห็นคนอื่นเขาส่องเสพให้ดูแล้วรู้ดูเหมือนว่ามันจิตสนุกสนานดีอย่างนั้นแหละบางคนเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนี่ยพวกถูกฟินพวกนี้ไอ้เจ้ามือเจ้าของกล้องสูบฝิ่นหมู่นั้นเขาก็เป็นเจ้ามือขายฝิ่นด้วยมานี่เขาเห็นคนหน้าแปลกๆมาเข้าอย่างนี้เขาก็เชิญให้มาร่วมวงกันเลยอะทีแรกมาสูบฟรีๆเนี่ยตีให้สูบฟรีๆไปอย่างนั้นนี่อ้าวพอสูบเข้าไปแล้วมันไปติดรสเมาของมันสิบานี้นะสนุกสนานดีป่ะนี่ฝิ่นนี่มันมีรสชาติมันอย่างนี้เนาะทําให้สนุกสนานลื่นเริงบันเทิงใจแหมมันน่าสูบจริงๆวันต่อไปก็เอาอีกแล้วไปสูบอีกป่ะนี่พอเขาเห็นว่าเจ้านี่มันติดเข้าไปแล้วมาภายหลังเนี่ยก็ต้องขายนะป่ะนี่นะต้องซื้อแหละไม่ซื้อก็ไม่ได้สูบแล้วป่ะนี่จำเป็นที่ตัวมันติดแล้วอ่ะมันต้องได้ซื้อเขาอ่ะนี่นั่นเลยเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นนะบุคคลคบคนเล่นการพนันมันก็ไปเล่นการพนันกับเขาไปคบคนเจ้าชู้มันก็เป็นคนเจ้าชู้กับเขาไปอย่างนี้ไปคบกับคนดื่มเหล้าเมาสุราอ้าวมันก็เป็นนักดื่มสุรากับเขาไปหมู่นี้นะ บุคคลไปคบกับบุคคลผู้เป็นโจรเป็นขโมยมันก็ต้องไปเป็นโจรขโมยกับเขาไม่ไปทำกับเขาก็ไม่ได้ตนไปคบกับเขาไปยินดีกับเขาอย่างนี้นะนี่แหละที่ว่าคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นบัดนี้บางคนไปคบนักปราชญ์บัณฑิตผู้ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจผู้ตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นหลักเป็นแหล่งเช่นพ่อค้าชาวนาชาวสวนหรือว่าพวกนายช่างก่อสร้างบ้านเรือนต่างๆหรือว่าช่างซ่อมเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกต่างๆเหมือนนี้นะถ้าไปคบคนเหล่านี้เข้าคนเหล่านี้เขาก็ชักชวนนะทำกิจธุระการงานอันมันจะได้มาซึ่งเงินซึ่งทองเหล่านั้นหรือไม่ทราบเขาก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่เขาเรียนมาเขาทำมานั้นให้ผู้นั้นได้ความรู้ความฉลาดในการงานนั้นนั้นถ้าไปครอบคนประพฤติศีลธรรมอย่างนี้นะคนที่เขาประพฤติศีลธรรมเขาก็ชักจูงให้ประพฤติศีลธรรมไปตามเขาไปคบกับคนทำบุญให้ทานเขาก็ชักชวนให้ทำบุญให้ทานไปตนก็ได้สั่งสมบุญกุศลไปคบกับคนที่เขารักษาศีลเขาก็ชักชวนให้รักษาศีลให้เว้นจากโทษนั้นตนยินดีกับเขาก็ต้องเว้นจากโทษนั้นไปตามกันอย่างนี้แหละนี่พูดถึงการคบคนดีมันก็จะทำกายวาจาใจของผู้นั้นให้บริสุทธิ์จากบาปโทษพ้นทินต่างๆความชั่วร้ายต่างๆมันก็ถอนออกไปหมดเพราะว่าคนดีเขาชมชักจูงให้สละทิ้งความชั่วเสียแล้วให้มาประกอบความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนนี่ผู้ที่เข้ามาบวชในวัดวาศาสนานี่ก็นับว่าเป็นบุญวาสนาของผู้เข้ามาบวชบุญกุศลหนหลังมันส่งมาเมื่อได้เข้ามาในวัดวาศาสนาแล้วพระท่านคนนี้นำชักจูงให้ละความชั่วให้ทำความดีตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้จักทำข้อวัดปฏิบัติรักษาความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยสถานที่ต่างๆมื้อนี้รักษาความสะอาดในผ้านุ่งผ้าห่มอะไรต่ออะไรเนี่ยเรียกว่าเราได้มาฝึกให้เป็นคนสะอาดสะอ้านเข้าไปเช่นนี้นะมันก็เลยกลายเป็นคนดีไปแล้วบัดนี้คนเราอะเป็นคนมีวัฒนธรรมอันดีงามอยู่ในตนมีทั้งศีลธรรมมีทั้งวัฒนธรรมอยู่ในตนด้วยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลจึงไม่ควรที่จะมาย่อท้อในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นของดีจริงๆผู้ใดปฏิบัติตามแล้วผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์ไปโดยลำดับได้จริงๆพ้นทุกข์ในขั้นต้นก็ได้แก่พ้นจากอบายภูมิทั้ง4เช่นตายแล้วไม่ได้ไปตกนรกไม่ได้เป็นเปรตไม่ได้เป็นอสุรกายไม่ได้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่าพ้นทุกข์หยาบๆอันนี้ไปได้ในขั้นต้นนี่นะถ้าหากว่าบุญบารมียังไม่แก่กล้าเต็มที่ยังไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ก็ไม่เป็นไรว่าแต่ขอให้ละบาปกรรมความชั่วอันเป็นเหตุที่จะพาให้ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิอันนี้ให้ได้แล้วก็นับว่าเป็นบุญญาลาภของผู้นั้นมากมายทีเดียวเพราะว่าเมื่อพ้นจากทุกข์ดังกล่าวมานั้นได้แล้วมันก็ต้องได้ไปเสวยสุขเท่านั้นเองอยู่ในสวรรค์สวรรค์นั่นเป็นสถานที่มีความสุขสำราญ ปราศจากเวรภัยปราศจากการเบียดเบียนกันเข่นฆ่ากันด่าว่าเสียดสีกันต่างๆนานาพวกนี้ไม่มีในสวรรค์มีแต่คนมีศีลมีธรรมทั้งนั้นไปเกิดในสวรรค์คนมีบาปแล้วไม่มีสิทธิ์ไปเกิดได้เลยนั่นเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่มีความสุขอย่างไรแล้วนั่นแหละให้พากันพิจารณาให้มันเห็นอย่าไปประมาทเห็นแต่แกหลับแกนอนกินแล้วนอนไม่ไหว้พระไม่ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาไม่เพ่งดูธาตุสี่ขันห้าอันนี้ให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงแล้วเช่นนี้มันก็ละบาปไม่ได้คนเรานะนั่นผู้ที่จะละบาปได้จริงๆนั่นก็เพราะมามองเห็นอัตภาพร่างกายที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่นะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วมันไม่ใช่ของตนถ้าเป็นของตนตนก็บังคับได้ตนจะต้องบังคับไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายจะให้มีอายุยืนยาวนานตลอดไปไม่มีสิ้นสุดนู่นความมุ่งหมายเนี่ยแต่แล้วมันไม่เป็นไปตามความประสงค์อย่างนั้นสิเพราะว่าร่างกายสังขารนี่มันบังคับไม่ได้ฮะมันบอกไม่ได้มันย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายลงในอย่างนี้ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นขันห้าอย่างนี้แล้วก็จึงบรรเทาเสียได้ซึ่งความโลภความโกรธความหลงน่ะแล้วก็ไม่ทำบาปแล้ววันนี้ไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนใครมีแต่ทำกุศลคุณงามความดีเมื่อเวลาขันห้านี่มันยังมีอยู่ยังเป็นไปอยู่บุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็ยังไม่หมดยังรักษาขันห้านี่ให้มีกำลังวังชาดีอยู่อย่างนี้นะก็ไม่ควรที่จะประมาทพยายามไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วเช่นนี้จิตใจของผู้นั้นก็จะไม่น้อมไปทางบาปอกุศลจะน้อมไปแต่ทางบุญทางกุศลทางเมตตากรุณาน้อมไปทางปล่อยวางความยึดความถือธาตุสี่ขันห้าอันนี้นั่งภาวนาสอนใจให้มันปลงธาตุสี่ขันห้านี้ลงเรื่อยๆไปเอาเราภาคเพียรสอนไปอย่างนี้มันรู้ตัวแล้วเมื่อตนสอนตนเข้าไปนะเมื่อมันรู้ตัวได้อย่างนี้มันก็หัดปรงหัดวางขันห้านี้ไปเรื่อยๆใครด่ามามันก็ไม่โกรธบัดนี้นะไม่โศกเศร้าเสียใจกับความผิดหวังต่างๆนั่นน่ะดังแสดงมาโดยลำดับก็นับว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้